çizgim kalbimdeki ahın. Sığındığım liman, sarıldığım yılan, bir baş belası sen. Her gördüğümde acıyarak baktım ve ağıtlarla arkamda bıraktım. Hayatımın en büyük hatasısın sen. Ve ben bir gülüşün uğruna dünyayı veren, karşılıksız çıkarsız delice seven, bugünlerde seni kalem kalem silen. Yine ben kaçırdığım belki de en büyük şansın, ilk göz ağrın hesapla yol arkadaşın, şimdilerde izine az rastladım. Ve ağıtlarla arkamda bıraktım. Hayatımın en büyük hatasısın. Hatasısın sen.